Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stan epidemii wprowadzony przez rząd. Szkoły będą zamknięte co najmniej do Wielkanocy. 30 tysięcy złotych to będzie kara za złamanie kwarantanny. To najnowsze informacje z trwającej konferencji rządu. Nowelizacja budżetu prawdopodobnie będzie konieczna, mówił o tym w Trójce wiceminister aktywów państwowych. Komisja Europejska zadowolona z decyzji o obniżeniu jakości filmów i seriali przez platformy internetowe. Rząd wprowadza w kraju stan epidemii. Poinformował o tym na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do Wielkanocy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, co oznacza wprowadzenie stanu epidemii? Stan epidemii daje rządowi większe narzędzia do walki z koronawirusem. Możliwe jest ograniczenie sposobu poruszania się, zakaz obrotu niektórymi towarami albo ograniczenie działania niektórych instytucji. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem i prosił o dalsze przestrzeganie zaleceń służb dla swojego dobra oraz dla dobra innych, szczególnie osób starszych. Szef rządu zaapelował o dalszą pracę do tych, którzy mogą to bezpiecznie robić. Duża część gospodarki, jak dodał premier, jest w zamrożeniu, a niektóre banki prognozują recesję w Stanach Zjednoczonych. Mateusz Morawiecki mówił, że przygotowana przez rząd specustawa w sprawie tarczy antykryzysowej powinna pomóc w osłonięciu Polski przed możliwym kryzysem gospodarczym. Premier wyraził nadzieję, że już po święcie Wielkanocy możliwa będzie zmiana trybu funkcjonowania państwa. Rząd ponownie zwrócił się też do uczniów, by dłuższej przerwy w szkołach nie traktowali jako ferii, tylko korzystali ze zdalnego nauczania. Relacjonował Karol Surówka. O 20 w telewizji ma być orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Do tej pory w Polsce potwierdzono 411 zakażeń koronawirusem. Spośród nich 5 osób zmarło. Prawdopodobnie będzie konieczna nowelizacja budżetu. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Jak tłumaczył, ma to związek z wydatkami rządu na pomoc dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu pandemii koronawirusa. Wartość państwowego wsparcia nazywanego tarczą antykryzysową ma wynieść około 212 miliardów złotych. Jeszcze kilka tygodni temu nikt na świecie nie przewidywał, jak koronawirus uderzy w cały świat, jak uderzy w światową gospodarkę. I my dzisiaj, wspierając polskich przedsiębiorców, dbając o tych, którzy tracą dochody w tym czasie, polską gospodarkę ratując, musimy być przygotowani na nowelizację budżetu. A pakiet ustaw ma być przyjęty w przyszłym tygodniu. Do szpitali trafi spirytus z przestępstw zmagazynowany przez wrocławską skarbówkę. Będą z niego zrobione środki do dezynfekcji. W chwili obecnej Dolnośląska KAS ma do przekazania ponad 13 tysięcy litrów alkoholu etylowego. Mówiła Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Kolejne 3 tysiące litrów czekają na zgodę sądu, żeby móc je przekazać. Po spirytus już zgłosił się m.in. szpital z Legnicy. Z decyzji platform internetowych o obniżeniu jakości filmów i seriali zadowolona jest Komisja Europejska. Apel w tej sprawie wcześniej wystosował komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Powodem było przeciążenie sieci w związku z pandemią koronawirusa. Najpierw Netflix, a później YouTube poinformowały, że podążą za tą sugestią. Doceniam duże poczucie odpowiedzialności obu serwisów streamingowych, skomentował unijny komisarz. Thierry Breton argumentował wcześniej, że sieć jest teraz bardziej niż kiedykolwiek narażona na przeciążenie, bo o wiele więcej ludzi niż zazwyczaj pracuje z domów przez internet. Zamknięte granice powodują, że coraz częściej Europejczycy wykorzystują komunikatory i aplikacje, by porozmawiać z bliskimi. Częściej sięgają także po filmy z platform internetowych. Obniżenie jakości oferowanych filmów czy seriali pozwoli uniknąć zatkania przepustowości internetu w Europie, argumentował komisarz do spraw rynku wewnętrznego, podkreślając, że sieć jest również potrzebna w opiece zdrowotnej czy zdalnym nauczaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie Radio wspiera polskich artystów. Najwybitniejsze nagrania Orkiestry Polskiego Radia, klasykę jazzu, popu i rocka w najlepszym rodzimym wydaniu, wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, można kupić teraz w promocji. Zniżką objęto też autorskie składanki Marka Niedźwieckiego oraz kolejne części kultowej kompilacji Męskie Granie. Celem akcji jest wsparcie rodzimych artystów, którzy nie grają teraz koncertów. W momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie organizować ani koncertów, ani nagrań, jedyną formą, w jaką możemy pomóc artystom, jest zwiększenie sprzedaży płyt, bo jednak artysta od każdej sprzedanej płyty jakiś, nie za wielki, ale jakiś zarobek ma. Mówiła Bogna Kowalska, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W ofercie znalazło się blisko 500 tytułów, które można kupić z 30% zniżką. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Podnoszą się kolejne głosy w sprawie przełożenia igrzysk. Dziś oficjalnie wypowiedziała się w tej kwestii Słowenia i Kolumbia. Proponują przełożenie igrzysk z powodu pandemii. Agencja Reutera powołuje się na opinię wicemistrza olimpijskiego w rzucie dyskiem Piotra Małachowskiego. Polski mistrz sugeruje przełożenie igrzysk na listopad czy grudzień. Wtedy wszyscy będą mieli równe szanse. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych Korei Południowej, Chin i co oczywiste Japonii powiedzieli, że igrzyska powinny się odbyć o czasie i w razie czego ci zagraniczni ministrowie służą pomocą swoich krajów. Kłopoty w sportowych klubach zaczną się już niedługo. Skąd wziąć pieniądze na kontrakty dla zawodników? Przed takim wyzwaniem stanie nawet gigant FC Barcelona. Mówi się, że prezes poprosi piłkarzy, by zgodzili się na obniżkę pensji. Na razie nie wiadomo o ile. Wiadomo, że na pensję w klubie idzie rocznie 507 milionów euro. A jak się nie zgodzą? Nie będzie chyba rozwiązania szwajcarskiego. Przypomnę, wczoraj prezes FC Sion poprosił piłkarzy swojego klubu, by zgodzili się na obniżkę pensji w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami. 9 piłkarzy się nie zgodziło. Wszyscy wylecieli z klubu na zbity pysk. I tak trzymać. U nas też będą kłopoty. Wiadomo, że będą takie w koszykówce po przedwczesnym zakończeniu sezonu. Nie będzie pieniędzy na pełne kontrakty. Niektórzy się z tym godzą, jak skrzydłowy reprezentacji Aaron Cel. Mam za co żyć, nie będę płakać i narzekać w obecnej sytuacji, gdzie tracą wszyscy z powodu pandemii. I są poważniejsze problemy. Wiem jednak, że w wielu zespołach są koledzy, nie tylko młodzi, którzy mają kontrakty za 5 czy 6 tysięcy i utrzymują za to rodziny. Więc dla nich koniec wypłat w marcu to problem, dodał. Świat nie tylko sportowy jest w kłopocie, ale wraca Formuła 1. Może nie w dotychczasowej formie, ale jednak. Wyścigi zostały odwołane i ten w Wietnamie, i Bahrajnie, i Monte Carlo, i w innych miejscach. Ale okazuje się, że w Bahrajnie już pojadą. Wirtualnie jednak. Formuła 1 ogłosiła, że stworzyła serię wirtualne Grand Prix w zastępstwie prawdziwych wyścigów. Najbliższy odbędzie się na dystansie połowy prawdziwego wyścigu. Nie ujawniono na razie nazwisk ścigających się, ale wiadomo, że w wirtualnym Grand Prix Bahrajnu pojadą m.in. kierowcy aktualnie ścigający się w Formule 1, gwiazdy i jacyś celebryci. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz od 5 stopni w Trójmieście do 8 w centrum kraju i 12 w Krakowie. Jutro pogoda w kratkę, sporo chmur z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie. Przelotnie popada. Chłodniej niż dzisiaj do 6 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc, zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Gulasz wieprzowy marki Rzeźnik 33% taniej, 6,69 za 500 gramów. Oraz wszystkie sery żółte w kawałku marki Bluedino i Pilos 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 11 minut po 19. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Hela, po raz pierwszy, nie wiem od jak dawna, realizuje sprawę z domu. No, takie czasy przyszły i dopiero w takich czasach człowiek docenia to, co się, to co zwaliśmy do tej pory codziennością. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy w porządku. Dzisiaj 1990, ratowanie naszej listy. Zaczniemy je za chwileczkę, ale wcześniej zajrzymy do listy sprzed lat. Tak, to sprzed lat, to dokładnie z 23 marca 1985, notowanie 155 naszej listy, wtedy od 20 do 22. Frankie Goes to Hollywood ciągle na miejscu pierwszym, wtedy Welcome to the Pleasure Dome. To ja zajrzę sobie, jakie nowości pojawiły się na liście. Ladybug, sztuka latania na 13. Na 19 Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Howard Jones, Things Can Only Get Better na miejscu 21. To by było tyle. Nie za dużo nowości. A ile dzisiaj u nas? O jedną więcej. No tak, to jeszcze nowości z poczekalni. Flash and the Pan, Midnight Man, One More Night, Phil Collins, Dead Can Dance, In Power We Entrust, The Love Advocated i Sharp and Newman, Change Your Mind. Od tego nie pamiętam. Ale pomyślałem sobie, że sięgniemy dzisiaj po utwór, który był, tak jak Frankie, 4 tygodnie na liście, wtedy z miejsca 5 na 2. David Bowie, Pat Metheny Group. Well, this is not a miracle. Znaczy co, Agnieszka, chcesz powiedzieć, że ta piosenka ma 35 lat? This is not America, David Bowie, Pat Metheny Group. Pan Paweł pyta, nie, pan, tak, pan Paweł pyta, czy ja dzisiaj listę prowadzę z domu. Nie, ja tutaj z radia, Myśliwiecka 357. Hela napisała, jestem w pracy zdalnej, wklejam nowości, pomaga mi Tygrysek. Tygrysek to taki kotek ulubiony Heli. Zaczynajmy poczekalnie 1990 notowania. Apokaliptyka. Jak żałka nam się zdarzyła na początek, to Apokaliptyka i Joachim Broden gościnnie Live or Die na miejscu 50. No, Piotrek wraca. Piotr Baron w poniedziałek od 10 do 15 będzie z Państwem, a za tydzień poprowadzi kolejne notowanie listy, jeśli nic się nie zmieni. Ucieszy się Piotrek, bo Joe Satriani 1980 to jest dzisiaj też nowość na miejscu 49. Piotrek po kwarantannie, powrotu z dalekiej podróży, pojawi się, kwarantanna mija właśnie dzisiaj, pojawi się w poniedziałek od 10. To już teraz w jego imieniu zapraszam. Joe Satriani na miejscu 49. Mamy dzisiaj 1, 2, 3, 4 nowości i jeden powrót w poczekalni. To jest nowy, ale jest już nowszy singiel Sosnowskiego, Jak na psy, w tym tygodniu na 48. jak na psy Sosnowski w tym tygodniu. To jest trzecia nowość na miejscu 48. To jest 1990. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozdrawiamy rocznik 1990. Między innymi pan Marcin, kiedyś z Nowej Zelandii, obecnie ze Szkocji. Pozdrawiamy cały świat. Nasz adres, mój adres, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam o 22 pojawi się całe notowanie dzisiejsze. No i Hala cierpliwie wrzuca zestaw, nowy zestaw do głosowania. Dawid Podsiadło na 47. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu podwozisz mnie. Lis Dawida Podsiadło w tym tygodniu na miejscu 47, a 46. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżono w znak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czy zaufać mu? Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skoczył się, a dla innych zaczął. Oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? No właśnie, wszystko się kojarzy teraz już. Prawdopodobieństwo, Julia Marcel 2, oczka do góry na miejsce 46. Pozdrowienia dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, strażaków i policjantów. Pozdrowienia w ich trudnej służbie. Powodzenia w ich trudnej służbie. Trzymajcie się, druhowie z OSP Bażanowice. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Kasia Linz wraca, 45. Thank you. Kasia, Linz, rób tak dalej, wraca do poczekalni na miejsce 45. To jest 1990 wydanie listy, za moment 19.30, a tu Billie Eilish, Everything I Wanted na 44. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. Everything I Wanted to oczywiście Billie Eilish, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 44. Mówiłem, że będziemy mieli 4 nowości, to jest ostatnia z nich na 43. I Don't Wanna, Pet Shop Boys. Trzeba Boys wracają na listę, bo przecież tutaj jest ich miejsce. I Don't Wanna, w tym tygodniu ostatnia nowość na miejscu 43. Brawo, brawo, brawo. 1990 notowanie listy przebojów trójki. Na miły Bóg, tolerancja. Kasia Kowalska i Staszek. Dwa oczka do góry na 42. Życie nie tylko, bo to jest wygrać.